السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نا كستك صلاة سلام زي مولكيم تمويت محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه أصول الدعوة السلفية الأصل التاسع منابذة أهل البدع والتحذير منهم. أنسأل مؤلف رحمه الله كتك رسالة yake كتاب chake أصول الدعوة السلفية msingi wa tisa ambao msingi huu nasema munabadha tu ahli albidai, kuwabeza watu wa bidaa, wa atahadhiru minhum, na kuwatahadharisha ahli albidaa. Jana tulikuwa tunasoma msingi wa nane, iltizamu na bimadalla alayhi alkitabi wa sunna, kujilazimisha kwetu kwa yale ambayo yaliyomo ndani ya kitabu na sunna, wajma alayhi salaful umma, na yale ambayo wamekubaliana kwa ijmaa wema wa umma huu, fi muamalati ya immatina wa hukamina, katika sala zima la kuamiliana na maimamu wetu na viongozi wetu watawala wetu. Na leo katika msingi wa tisa tunasoma munabadha tu ahali albidai wa tahadhiri minhum, kuwabeza watu wa bidaa na kuwatahadharisha. Qala rahimahullah, ajmaa salafu, wamekubaliana kwa ijmaa masalaf ala munabadhati ahali albidai wa tahadhiri minhum, kuhusiana na jambo la kuwapiga vita, la kuwabeza ahali albidaa na kutahadhari na wao. كما حكاه عنهم القاضي أبو يعلى كما ليفو لتا حكاية كحديثية يالي أنبايو وليكوانايو هاو مسلف الإمام أبو يعلى وغيره من المحققين نوينجينيو كتكوالي ونوشيوني ونكفاني تحقيق مسألة كيليم. أنا سيما ومما يجدر التنبيه عليه في هذه القضية, kwamba katika mambo ambayo yanatakiwa yafanyiwe tambihi, watu wazinduliwe kuhusiana na mambo hayo katika kadhia hii, anna ahla albidai fi zamanina, ni kwamba wazushi katika zama zetu, hadha katika zama zetu hizi, yastatiruna bilibasi sunna, wamejificha kwenye vazi la sunna, wayaftafuna khalfa smiha, kadhalika pia wamejificha nyuma ya jina la sunna, bainama hum gharikuna fil bidai, hali ya kwamba wao wamezama katika bida. Yani wakati ambapo wamevaa vazi la sunna na wamejificha nyuma ya jina la sunna, wakati huo huo ukiwachunguza unawakuta wamezama kwenye bid'a. Yaarifu dhalika kulla man nadhara ilayhim an qurbin, anafahamu jambo hilo kila yule ambaye atakaowatazama kwa ukaribu. Watala ala ma yastatiruna bihi, na akayaona yale ambayo wanayojificha kwayo, min hizbiyatin wa tanzimatin, katika hizbi, vyama, vikundi vya kisiasa na tanzimati na mipango ambayo wanaipanga kwa ajili ya kukhalifiana na sunna, wakiwa na mipango kazi kwa ajili ya kukhalifiana na sunna. Kama tanzimati hapo katika Hizbi ya Ikhwan Muslimin na tanzimati zilizokuwemo katika Hizbi ya Tabligh, kadhalika tanzimati iliyokuwepo katika Hizbi ya Hizbu ya Tahrir. ومحاوله الخروج على الحاكم المسلم بالي ومجفيتا katika hayo mahizbiyati na tanzimati pamoja na kujaribu kutoka katika taa ya kiongozi muislamu, wanaksul bay'a, na kuvunja kile kiapo cha utiifu kwa kiongozi, wana hidhalika na mfano wake. Ndio maana katika hii miaka ya karibuni ilifika kwamba huwezi ukawa wewe ni mtu wa sunna na watu wakubali kwamba wewe ni mtu wa sunna mpaka uwe mwanaharakati. Yani kwa wakati ule miaka 2012, 13 na 14 mpaka 15 na kuendelea hapo, ilikuwa lazima uwe ni mwanaharakati unayempenda Budirogo katika mashekhe wa nje, uwe ni mfuasi wa Safar Hawali na Aidh al-Qarni, Muhammad al-Arifi na wengineo, watu ambao ndio vigogo na walinganiaji katika manhaji hizi za Ahzab na Tanzimat. Hasa hadha adabu min ahli al-bid'ah fi hadha zaman, asema mpango huu na tabia hii ambayo tunaikuta kwa watu wa bid'a katika zama zetu hizi, huwa adabu ahli albid'i qadiman, ndio tabia na mpango mzima waliokuwa nao ahlul bid'a wa zamani, ndio mpango mzima waliokuwa nao ahlul bid'a, watu wa bid'a waliotangulia. وبهذا العمل تروج بدعهم نا kwa kazi hii ambayo wanaifanya ndio wanafanikiwa katika kuenea bidaa yao, na wao hawalali katika mipango yao, bali wanaweka na wala na bara. Kwa ikhwani, ikiwa wewe ni Muislamu lakini haukubaliani na chama chao cha kiikhwani, basi jambo hilo kwa wao inakuwa tayari ni tatizo. Watakusema vibaya, watakupiga vita, na kama kuna jambo mnashirikiana basi atajaribu kwa hivyo itakavyokuwa ule ushirikiano uvunjike. Pamoja na kama nyote ni Waislamu na wala hakuna makosa ambayo ulimfanyia, lakini shida yako ni kwa sababu wewe umeshindwa kufuata manhaji yake. Tena bora uwe haukufuata manhaji yake, lakini pia katika manhaji ya sawasawa haupo. Anaweza akawa kwako wewe, kwa mtu aina hiyo ni mwepesi na mlaini, lakini siwe wewe ni mtu ambaye unaufahamu manhaji sahihi, manhaji ya sunna wal jamaa. Walidhalika kala wa bihadha al-amalu taruju bid'ahum au turawaju, kwa kazi hii ndio inaenezwa bid'a zao. Wa tathbutu fil qulubi, na kwa njia hizi ndio husibiti bid'a zao katika nyoyo. Ukapata vijana wengi sana walioko mavioni na maeneo tofauti tofauti wamekuwa ni dhahaya wa hawa ikhwanul muslimin, wanaofuata na kutengeneza baadhi ya vyama ambavyo msingi wa vile vyama ni kuwalea vijana tangu mavioni na tangu mashuleni. Wamevamia sana katika mashule ya misingi, watu wa tamthilia na wengineo. Ah, katika mashule ya sekondari, vyuo vikuu, wakiwafundisha vijana manhaji hizi. Wakitoka vijana na manhaji hizi za kitablighi, za kihizbu tahariri na ikhwanul muslimin. Ananukuu maneno muallif rahimahullah ya al-Imam Ibn Battah. Asema waqad rawa Ibn Battah rahmatullahi ta'ala alayhi fil ibana. Kwa hakika Ibn Battah amepokea Allah amrehemu katika kitabu chake kinachoitwa al-Ibana, bi sanadihi, kwa sanadi yake, an Mifdal ibn al-Muhalhal wa huwa ahadu thiqati al-Ubbad min ashabi sunna. Kutoka kwa Mifdal ibn al-Muhalhal, ambaye ni mmoja katika wakweli na wafanya ibada katika watu wa sunna, annahu qal, kwamba alisema, law kana sahibul bid'ah idha jalasta ilayhi yuhaddithuka bi bid'atihi hajarta, law kana sahibul bid'ah idha jalasta ilayhi yuhaddithuka bi bid'atihi hajartahu wa fararta minhu walakinahu yuhaddithuka bi ahadithi sunnah fi buduwi majlisihi thumma yudkhilu alayka bid'atahu fala'allaha talzamu qalbak famata takhruju min qalbik. Anasema al-Imam Ibn Battah kwa sanadi aliyopokea kwa Mifdal ibn al-Muhalhal, law kana sahibul bid'ah, hasema law kama mtu wa bid'ah, idha jalasta ilayhi, ukikaa naye, yuhaddithuka bi bid'atihi anakuzungumzisha bid'ah yake, yaani bi maana anakusomesha bid'ah au anaongea na wewe maneno ya bid'ah, hajartahu wa farata minhu, utamuhama na utamkimbia. Kwa sababu mtu wa bid'ah na wewe ni mtu wa sunna na anaongea bid'ah, lazima upate nguvu ya kumuhama na kumkimbia. Walakinahu yuhaddithuka bi ahadithi sunna, lakini utakaa na mtu wa bid'ah kisha atakuwa anakuhadithia hadithi za sunna, anakuelezea maneno ya sunna, fi buduwi majlisi hii, mwanzoni wa kikao chake wewe na yeye, anatengeneza mapenzi baina yako wewe na yeye, thumma yudkhilu alayka bid'atahu, kisha baadaye atakuingizia yeye bid'a yako, bid'a yake kidogo kidogo, fala'allaha talzamu qalbak, basi huenda hiyo bid'a ambayo atakayokupa itaenda kulazimiana na moyo wako, famata takhruju min qalbik. Namuuliza, unafikiri ni lini hiyo bid'a inayo itakayoingia katika moyo wako itakuja kutoka kwenye moyo wako, itakuja kutoka kwenye moyo wako? Walihadhihi al-illati al-mulahadha, na kwa sababu ya hii illa iliyoonekana, wa yadkhulu al-bid'a fi al-qalb, nayo ni kule kukana mtu wa bid'a, ni sababu ya bid'a kuingia katika moyo, wa khashya huluqiha bihi, na kuogopa ile bid'a kuwa na mahusiano makubwa na huo moyo. Kana salaf rahmatullahi ta'ala alayhim, masalafu walikuwa, Allah warehemu, la yastami'una limubtadi'in kalama, wakimjua mtu ni mubtadi'a hawasikilizi kwake neno hata moja, hawasikilizi kwa mubtadi'a maneno ya aina yoyote. Wayahrusuna kulla alhirs ala alibtiadi anil mawatin, anil mawatin allati yatakallam fiha ahlul bid'ah, na wanakuwa na pupa, tena pupa kubwa ya kujiweka mbali na maeneo ambayo yatakallam fiha, watakuwa wanaongea katika maeneo hayo ahlul bid'ah, watu wa bid'ah. وقد روى ابن بطة في الإبانة الإمام ابن بطة تنا مبكيا ما ينهاية كتك تبشك الإبانة بسنده وسندياك عن معمر قال كتوك ومعمر أنا سيما كان ابن طاووس ذالسا ابن طاووس siku moja alikuwa amekaa alim huyu, fajaa rajulu min al-mu'tazila, akaja bwana mmoja katika watu kutoka kwenye kundi la mu'tazila, fajaa la yatakallam, yule bwana akaanza kuongea, akaanza kuongea yule mu'tazila, qala fa adkhala ibn taus usbu'ahu fi uznaihi, kwanza kuongea yule mtu wa bid'a Ibn Taus akaweka vidole vyake katika masikio yake mawili, waqal akasema libnihi, kumwambia mwanae, ei bunayya, ewe mwanangu, adkhil usbu'aka fi uznaika washdud, ingiza sawa, ingiza vidole vyako masikioni mwako, washdud, na ukaze, ukadamize, wala tasma min kalamihi shay'a, wala usisikilize katika maneno ya huyu mtu wa bid'a chochote. Hala Ma'mar akasema Ma'mar, yani anna alqalba dha'if, anakusudia Ibn Taus kwamba moyo ni dhaifu, unapomsikiliza mtu wa bid'a utaathirika naye. Kwa katika mambo ambayo watu wanakosea ni kule mtu kukaa chini ya mtu wa bid'a, nakuta katika kikao au katika muhadhara au katika munasaba aina yoyote, ahlus sunnati wal jamaa wakakaa mbele ya mtu wa bid'a akiwa anawatolea wazi. Kwa bahati mbaya, baadhi ya nyakati kuna watu huwaalika watu wa bid'a kuwa ndo wageni wao rasmi, wao wakawa wanahangaika hapo, mwisho wa siku anamkabidhi mtu wa bid'a maana anaongea maneno ambayo yatakayoweza kulipamba lile jambo lao, inaharibika shughuli kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Huyo ni Ibn Taus anamwambia mtoto wake, ibunayya adkhil usbu'aka fi udhnaika washdud wala tasma min kalamihi shay'a, ahlus sunna wa kweli hakai chini akamsikiliza mtu wa bid'a, kiona kikao yupo mtu wa bid'a basi anaondoka, au ikiwa hawezi kuondoka anaziba masikio yake asimsikilize. Waqad rawa Ibn Battah aidha, al-Imam Ibn Battah amepokea pia riwaya fi kitabihi al-mushar ilayhi sabiqan, amepokea katika kitabu chake kilichoashiriwa, yani al-Ibana, amepokea nini athara min hadha alqabil, amepokea athari nyingi ambazo zinazoashiria jambo hili la kutokusikiliza ahlul bidah. Minha, miongoni mwa athari hizo, makhrajahu an Abdir Razzaq faqala an nafsihi, yale aliyatoa kutoka kwa Abdir Razzaq, akawa amesema kuhusiana nafsi yake, qala li Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya wa huwa ahadul mu'tazila, anasema alisema kuniambia mimi Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya. Huyu Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya alikuwa ni miongoni mwa Mu'tazila, miongoni mwa watu katika kikundi cha Mu'tazila. Akasema ara al-Mu'tazila indakum kathiran, ara al-Mu'tazila indakum kathiran, alisemea yeye mwenyewe nafsi yake. Anasema akasema kuniambia mimi kwamba ninaona Mu'tazila kwenu nyinyi ni wengi. Kultu, nikasema naam, kweli. Wahum yazumuna annaka minhum, na wao kule kwetu wakiwa wanasema, wakiwa wanaongea, wao wanadai kwamba wewe ni miongoni mwao. Qal afala tadkhulu ma'i hadha alhanuta hatta ukallimak, kaambia hivi, kwa nini tusiingie kwenye chumba hichi mpaka nikuelezee, nikufafanulie. Qala qultu, akasema nikasema la, hapana, sikubali, siwezi kukubali kuingia na wewe, mtu ambaye watu walishaniambia kwamba wewe ni miongoni mwa Mu'tazila, kisha nikubali kukusikiliza. Nukta ni ile ile ya kuwasikiliza ahlul bidah. Sema la. Qultu, nikasema qala lima, kamuuliza kwa nini. Qultu, nikasema li anna alqalba dha'ifun, kwa sababu moyo ni dhaifu. Wa dinu laysa liman ghalab, na dini sio tu ya yule mwenye ushindi, yani dini sio tu ya yule aliyeshinda, hata mwenye kushindwa pia huwa ana dini. Kwa hiyo inawezekana mimi umeshinda wewe hoja zako, wala sitaki kuzisikiliza, nenda na ushindi wako, lakini nibaki salama, kwa sababu moyo wangu hauwezi kuvumilia kupokea maneno ya ahlu bidah. Hakadha kana salafu salih, hivi ndivyo ambavyo walivyokuwa wema waliotangulia walivyokuwa wakitaamal na ahlul bidah. Wa akhraja ibn Batta kadhalika, pia al-Imam ibn Batta katoa pia riwaya nyingine, aidan bi sanadihi, kwa sanadi yake kaelezea athari nyingine. An Sa'id ibn Amir qal, maneno aliyapokea kutoka kwa Sa'id ibn Amir, anasema hadathana Sallam ibn Abi Muti', alituhadithia sisi Sallam ibn Abi Muti', tuhadithia sisi Sallam ibn Abi Muti' anna rajula min ashabi al-ahwa, kwamba bwana mmoja katika watu wenye kupenda matamanio ya nafsi zao, qal, alisema li Abi Sakhtiyan li Ayyuba ibni li Ayyuba al-Sakhtiyan, huyo anaitwa Ayyuba ibn Abi Tamim al-Sakhtiyan, Ayyuba ibn Abi Tamim al-Sakhtiyan alisema kumwambia huyu bwana, ya Aba Bakrin, ewe Abu Bakr, as'aluka an kalima, nakutaka nikuulize neno moja. Qala Ayyuba, Ayyuba akasema, waja'ala yushiru bi usbi'ihi, akawa ameweka vidole, akaanza kuashiria, hey, wajala yushiru bi usbahi, na akaanza kuashiria kwa kidole chake akifanya hivi, wala nisfu kalima, sio neno moja tu, bali sitaki unieleze wala unihadithie, wala nusu neno. Akarudia tena, wala nisfu kalima, wala nusu neno. Kwa sababu alijua yule bwana ni katika watu ahwa, ahlul ahwa, watu ambao huwa matendo yao wanayafanya kwa kufuata matamanio ya nafsi zao, na watu ahwa ni ahlul bid'a. Sasa fahakadha kana salaf rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in, sema hivi ndivyo ambavyo walivyokuwa wema waliotangulia masalaf, Allah awahurumie wote. Yahrusuna ala adami listimai min albid'a min almubtadi'a, wanajitahidi sana kuto kuwasikiliza ahlul bid'a, bali wayuhadhiruna min dhalik, bali wanawatahadharisha watu jambo hilo, lialla yalija alqalba shay'un min bid'ihim, ili moyo usije ukaingia ndani yake kitu katika bid'a zao. Fatahsulu inda idhinil halaka, kisha baada ya hapo yakapatikana maangamio. Fakaifa billahi yakunu qawluhum fi man yujalisul mubtadi' wa yahdhuru durusa, la shakka anna kalamahum sawfa yakunu fi hadha ashaddu aqwa. Asa fakaifa billah, vipi itakuwa, fakaifa billahi yakunu qawluhum fi man yujalisul mubtadi', yani na billahi kwa maana ya kiapo. Fakaifa, vipi, billahi, na hapa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, yakunu qawluhum fi man yujalisul mubtadi', kama maneno yao yalikuwa makali na kutahadharisha watu ambao wanaokaa wanaosikiliza, usikiliza tu kidogo ahlul bid'a, vipi maneno yao yatakuwa kwa mtu ambaye anaishi nao, anakaa nao, ni marafiki zake. Wayahdhuru durusahu, lakini pia anahudhuria darsa za ahlul bid'a. La shakka anna kalamahum, hapana shaka kwamba maneno ya as-salaf kwa watu hawa ambao watakokuwa wanahudhuria kwenye durusi za ahlul bid'a, saufa yakunu fi hadha ashaddun wa aqwa, yatakuwa maneno yao ni makali zaidi na ni maneno yenye nguvu, maneno mazito ambayo yatakuwa na sura ya tahdhir. Walidha lamma kadima Sufyanu Thauri al-Basra, kwa ajili hiyo ndio maana alipo kuja Sufyanu Thauri katika mji wa Basra kule Iraki, Sufyan bin Said al-Thauri, jala yanzuru ila Amri Rabi ibn Subih wa qadarihi inda wa qadaruhu inda an-nas fasala an madhhabihi, wazi. Alimwangalia huyu bwana, alikuwa anaitwa Ar-Rabi ibn Subih, na nafasi yake kwa watu, qadar bi maana nafasi, cheo, hadhi yake kwa watu. Fasala an madhhabi, sababu mtu ana nafasi kubwa kwa watu, watu wengi wanakwenda wanapokwenda kumsikiliza. Fasala an madhhabi, akauliza kuhusiana na madhehebu ya bwana huyu Ar-Rabi ibn Subih. Faqalu, watu wakamjuza, qalu la, watu wakamjuza wakamwambia, ma madhhabuhu illa sunna, hana madhehebu isipokuwa ni sunna. Ai laisa naarifu min madhhabihi illa sunna, kwamba hatujui katika madhehebu yake isipokuwa madhehebu ya sunna. Faqala man bitanatuhu, Sufyanu Thauri akauliza tena, wandani wake ni akina nani? Unajua maana ya wandani, marafiki zake wa karibu ni akina nani? Qalu, wakamjibu ahlul qadar, ndani wake ni watu wanaofuata madhhabu ya qadariyya, ay nufatul qadar, watu wanaopinga nini qadar. Wao ni madhhabu ya bid'a. Wakati huo walikuwa wanasema hakuna qadar. Wazi al-amru kulluhu unufun, mambo yanaenda tu, la qadar, hakuna qadar. Kama kusema qadar Allah ma sha fa'ala, la, mambo hakuna qadar Allah ma sha fa'ala. Wazi.